У эфіры свабода ў Менску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Праект указу прэзідэнта Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» вывесілі нацыянальныя сцягі на мосце над партызанскім праспектам у Менску. Акцыя была прымеркаваная да гадавіны расстрэлу ў 42-м годзе нямецкімі карнікамі аднаго з лідараў беларускага нацыянальнага руху ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага. Сёння абвінавачаныя ў падрыхтоўцы да тэракту Мікалая Аўтуховіч і Уладзіміра Сіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Мыта на тавары і аўтамабілі, якія ўвозяцца ў Расію фізічнымі асобамі ў межах мытнага саюзу, можа быць перагледжана, заявіў намеснік міністра эканамічнага развіцця Расіі Андрэй Сляпнёў. Беларусь і Венесуэла дамовіліся здабываць нафту на рацэ Арынока. Пра гэта са спасылкай на венесуэльскія ўрадавыя крыніцы перадае агенцтва РИА Новасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў сёння законапраект аб ахове здароўя, прыняцце якога прэзідэнт Барак Абама лічыць цяпер сваёй найважнейшай унутрыпалітычнай задачай. Гэты законапраект мае даць даступнае медычнае страхаванне для тых дзясяткаў мільёнаў амерыканскіх грамадзянаў, якія страхоўкі не маюць. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў сёння правесці рэформу Міністэрства ўнутраных спраў краіны. Паводле Крамля, гэта рэакцыя на злоўжыванні з боку супрацоўнікаў органаў бяспекі. Новы дэкрэт прадугледжвае спрашчэнне функцыявання ведамства і сярод іншага скарачэнне колькасці супрацоўнікаў на 20% да 2012 году. У Іране да 6 гадоў турэмнага зняволення асуджаны былы афіцыйны прадстаўнік ураду Абдула Рамзаназаде. Паведамляецца, што ён асуджаны за дзеянні, накіраваныя супраць нацыянальнай бяспекі і прапаганду каштоўнасцяў, якія падрываюць іслам. Іранскія СМІ адзначаюць, што Рамзаназаде, які быў прадстаўніком ураду ад 97 па 2005 год, з'яўляецца прыхільнікам аднаго з лідараў апазіцыі Мір Хасейна Мусаві. На паўночным захадзе Пакістану, у горадзе Пешавара, адбыўся выбух. Паводле папярэдніх дадзеных, 4 чалавекі загінулі і 10 параненыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна чытаць, слухаць і каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» гаворыць Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам у чарговае падарожжа мы паедзем у вёску Гародзькі Валожынскага раёну. На чыгуначнай ветцы, што злучае Маладэчны і Ліду, знаходзіцца станцыя Валожын, але да самога Валожына адсюль яшчэ ехаць і ехаць. Каля станцыі ляжыць вёска Гародзькі, паселішча немалое, дзясятак вуліцаў некалі вялікага калгасу, але адна вуліца выразна вылучаецца сярод астатніх сваёю невялікай шырынёй і тым, што упіраецца вуліца ў рэшткі былой сядзібы шляхціцаў Ваўчацкіх. Называецца яна Гагарына, але старажылы завуць яе старой. Сёлета вуліца страціла галоўную прыкмету сваёй старажытнасці. Старасветскі брук быў закатаны пад асфальт. Пра гэта мне распавяла гаваркая і вясёлая спадарыня Рэгіна, мой гародзькаўскі гід. А не шкада бруку? Людзей стала мала, брук павыбіваўся. Камні наверху сталі, асабліва во, у нас царква. І вязуць пакойніку ў царпу і на могільнік. І ўжо па бруку, як пакойніка вязуць, ручкі зложаны. Вот так ўсё патрасаецца, патрасаецца, ручкі расходзяцца. Усе сталі людзі прасіць, каб за асфальт палажылі. Вот цяпер ужо роўненька. Як вязуць, ужо кроўненька, роўненька. А часта возяць? Паміраючы, паміраючы. Бо па гэтай вуліцы мы калі з гаспадаром возьм па Гагарынскай во гэтай, дык 106 чалавек ужо вымерла за 50 гадоў. Вот 106 толькі па адной вуліцы. Паміраючы, паміраючы, паміраючы. Дык нават ўжо і паміраюць такія, каторыя маладыя. І чаго маладыя паміраючы? Цяпер ужо аб'яднаныя 4 калгасы. 4 калгасы ў адзін ужо. Паўваложынскага раёна занімае адзін наш калгас. жить становится лепш, жить становится веселей. Не, нема веселости. Клуб згорел. У 20-е гады гародзькі былі сапраўдным агменем беларушчыны, бо тут ад 1920 па 1923 працавала беларуская школа, арганізаваная гародзькаўцам Міхалам Станкевічам. Мы ідзем у госці да ягонай дачкі і па шляху заходзім да нешматлікіх старажылаў гародзік, жыхароў старой вуліцы. Ім усім за 80 гадоў. Яны ўсе цудоўна памятаюць даваеннае жыццё. Вось, напрыклад, Марыя Радзівілка, згодна са сваім шляхецкім прозвішчам, жыве каля былой панскай сядзібы, ад якой засталіся толькі некалькі гаспадарчых пабудоваў і вялікая прыгожая сажалка, дзе некалі разводзілі карпа. Але сама спадарыня Марыя не шляхцянка. З панскім побытам яна пазнаёмілася ў 1940-м, калі ў сядзібным доме зрабілі савецкую школу, і знаёмства з побытам шляхты у Марыі, можа, самы я яркий успамін дзяцінства. Я яго і помню добра, і старого пана, і паню старую видела. Я сюды ў школу хадзіла ў 40-м году. А ў пакоях, ой. Мы то гэта трыма, мы не панімалі, у нас же не было ў домах. Дык трымо адно ад патолка да пала шырокае і другое. Я не знаю, рэяль, портафіян, я не знаю, як назваць. Такое цёмна-карычневае зеркало, кажется, сам видишь сябе. Да, и тады так дзеці адложым гэна, и кулакамі па гэных. Паклавіш. Да, так б'ём, а наверху стаяў воўк. Вялікі, забіты воўк, да? І глаза там, і зубы вышчараныя. Дык вот пабыў ганы воўк, ну, можа, тыдзень, і украў нехта. То есть для селянскіх дзяцей гэта было... Недаступна, і паглядзець, дык даже інтересна. Як ім добра, а ў нас жа того нема. Наступны наш прыпынак у Васіля Яблонскага, высокага статнага мужчыны, які некалі выкладаў у мясцовай школе гісторыю. Журналістаў ён не любіць, але, дазнаўшыся, што я з радыё «Свабода», з радасцю запрасіў у хату, каб дадаць у карціну верасня 1939-га сваю гісторыю пра тое, што далёка не заўжды у кіпцюры НКВД траплялі асаднікі і паліцыянты, не абыходзіла бяда і батракоў. Значыць, быў Мася Бадарох. Гаварылі, што ён з Расіі прыехаў. Ну, быў на кватэры ў жанчыны. Жанчына адзінокая была. Казалі, што ён з Расіі быў. Добры быў чалавек, яго забралі. Вызвалі яе, каб яна сказала, што ён быў квартырант, а яна так ці памылілася, кажа, мой мужык, яе забралі і вывезлі. Другі выпадак быў стальмах у нас. Калёсы рабіў, два сыны былі стальмахі. Адзін рашыў уцячы ў Савецкі Саюз. Тут 30-е годы. Удалося там у нек праз граніцу перайсці. І хутка не вернуўся, можа, праз месяц, праз два. І расказаў, як там жывецца. А то люцёк, як только прыйшлі першы дзень, танк остановіўся, і его адразу забралі. Пазней как раз і жонку вывезлі. Прычым жонка батрачка была. Эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягнем наша падарожжа пасля кароткай абвесткі. Украіне па шэрым небам. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. У эфіры «Радыё Свабода», гаворыць Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па вёсцы Гародзькі, дзе за польскім часам дзейнічала беларуская школа. Я нарадзіўся тут, у краіне бульбы, калгасаў і чорнага хлеба. Беларуская школа ў Гародзьках адкрылася дзякуючы ўраджэнцу Гародзік настаўніку Міхалу Станкевічу, аднаму з тых дзеячоў беларускага адраджэння, якія дзейнічалі не ў сталіцах і буйных гарадах, а рупліва працавалі на месцах. Беларуская школа ў Гародзьках адкрылася ў 1920-м і была закрытая польскімі ўладамі праз 3 гады. Прапанову стаць польскім настаўнікам Міхал Станкевіч адверг і з'ехаў у Маладечна, каб распачаць не менш шляхетную справу, адкрыць пры дапамозе віленскага культурнага дзеяча Янкі Станкевіча беларускую кнігарню. Я нарадзіўся тут. А зараз дамо слова Лідіі Міхалаўні Станкевіч. Гэтая маленькая старая захоўвае ў абліччы і голасе шмат дзіцячага. Я была малая і помню, што Янка Станкевіч быў у нас у кватэры, у доме, у маладзечні. І папа гаварыў, што гэта вот прыйшоў доктар. А я вельмі баялася доктара, думаеш, будзе зараз мне уколы даваць. Спадарыня Лідія пачала памятаць гэты свет у маладэчне, і свет гэты быў самы лепшы за ўсё жыццё. Кнігарню адкрылі ў маладэчне, як філіал із віленскай кнігарні, і якой кіраваў, мабыць, Янка Станкевіч. А потым гэту кнігарню папа ўжо выкупіў і працаваў самастойна. Это ўжо наша была уласная кнігарня. Ці можна было з гэтага жыць тады, з продажу беларускіх кніг? Ну, мы не бедна жылі. За 2 гады да вайны, гэта ў 37-м годзе, мы перайшлі ў свой дом. Ну, не дрэнна жылі. А потым пачалася вайна, прыйшлі бальшавікі. На 3-й дзень папку арыштавалі. Цудоўны свет дзяцінства скончыўся раз і назаўжды. Сям'я адправілася ў казахстанскую ссылку, а бацька ў расійскія турмы. Лёс аказаўся літасцівым да гэтай сям'і. Міхал быў мабілізаваны ў армію Людову і выжыў на фронтах Другой сусветнай. Пасля смерці Сталіна сям'я злучылася на радзіме ў Гародзьках, дзе бацьку не дазволілі працаваць у школе. Ён быў звычайным калгаснікам, але і тады не спыняў дзейнасці на будучыню. У некалькіх сшытках, якія захоўваюцца ў спадарыні Лідіі, ён стварыў своеасаблівы летапіс Гародзік з плянамі вёскі ў розныя часы, запісаннем сем'яў і родаў, што насялялі вёску. І для Гародзік гэта сапраўдны скарб. Але мы вяртаемся да ўспамінаў Лідіі Станкевіч, з якім дзіцячым замілаваннем яна распавядае пра каляды 1938 году, апошнія сапраўдныя казачныя каляды ў яе доўгім жыцці. Помню, як зараз, батлейка такая, прыходзілі чалавек, зрабіўшы такую, як яшчык, і там фонарыкі гараць, лялечкі такія. Зроблены былі, паказаны Ісуса Хрыста, Божая Мацер, яселькі, саломка, і ляжыць маленькі Ісусік у ясельках. А мы, дзеці, і доўга ён нам гэта ўсё дэманстраваў, а мы сядзелі на куртачках перад гэтым яшчыкам, і ўсё так вельмі цікава нам было, і доўга глядзелі на гэта прадстаўленне. А вечарам са звяздой хадзілі дарослыя, звязда такая прыгожая, украшаная, і пелі прыгожыя такія рождественскія калядныя песні. Спадарыня Гаспадарыня Лідія ў дзяцінстве была ў Вільні, у гасцях у Янкі Станкевіча і памятае ягоных сыноў. Дадзім магчымасць перадаць прывітанне славутаму дзеячу і колішняму дырэктару нашага радыё Вячку Станкевічу. Помню, адзін раз мы толькі былі ў іх на кватэры, начувалі. І помню гэтых вот хлопчыкаў добра, асобіна Яшу. Вячка. І добра я памятаю маму яго. Была такая прыгожая жанчына, у яе такія пышныя валасы былі, і вельмі такая прыветлівая. А я невядома, як хлопцы любілі пагуляць, пабалавацца там. Гэта где-то год у 38-м годзе. Прывітанне ад усёй душы яму прывітанне. У ефіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы з вамі наведалі вёску Гародзькі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі беларусы рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Сёння старшыня палітрады АДС Анатолій Лябецкі атрымаў афіцыйны ліст Савету Рэспублікі. Старшыня камісіі па заканадаўстве Спадар Смірноў паведаміў, прапановы АДС аб змяненнях выбарчага заканадаўства будуць вывучацца камісіяй. Сёння абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Владзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе экспертыза свабоды. Якія эканамічныя захады прапаноўвае новы міністр эканомікі Мікалай Снапкоў? Якімі метадамі, рынкавымі альбо адміністратыўнымі, улада будзе імкнуцца дасягнуць выканання прызначаных Лукашэнкам параметраў развіцця на наступны год? Ці рэальна дасягнуць сярэдняга заробку $500 да канца 2010-га? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Яраслаў Раманчук і Леанід Злотнікаў. Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапко, выступаючы 22 снежня падчас паседжання ўраду, прапанаваў некалькі рашэнняў, якія мусяць, на думку ўрада, прывесці да выканання параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця ў наступным годзе. Сярод іншого Снапко заявіў, што Мінэканомікі прадоўжыць работу па лібералізацыі механізму цэнаўтварэння. Міністр таксама казаў пра неабходнасць пашырыць прыватызацыю. Фактычна, гэта быў першы такі выступ нядаўна прызначанага новага міністра эканомікі. Яраслаў, вы часта крытыкавалі старыя кадры. Як вас уразіў новы міністр? Ці можна сказаць, што гэты чалавек можа праводзіць больш ліберальныя эканамічныя рашэнні? Ёсць слова, ёсць дзеянні, і аднымі словамі сыт не будзеш. Не таму я лічу, што трэба пачакаць, што будзе міністэрства эканомікі гаварыць, і ў мяне ёсць інфармацыя наконт таго, што там адбываецца ўнутры. Акрамя таго, што ёсць ось гэтая загада наконт лібералізацыі, таксама ёсць загады, напрыклад, здымаць дырэктароў за тое, што яны гэтыя паказчыкі выконваць не будуць. Хто б не быў на месцы міністра эканомікі, першае, што ён павінен сказаць жорстка, што выканаць тэмпы ўзросту ВВП 11-13% у 2010 годзе нерэальна. Яраслаў, ён на наступны дзень не стане міністрам пасля гэтага, гэта ж зразумела. Ну, вось таму я кажу, што чалавек з прафесійнымі ведамі, чалавек, які добра разумее эканоміку Беларусі, чалавек, які добра разумее, якая сітуацыя на нашых асноўных рынках і на нашых асноўных таварах, якія мы экспартуем, не можа браць на сябе адказнасць, гаварыць, што мы выканаем паказчыкі. Удакладню, што, напрыклад, той жа Снапкоў даў загад, каб падрыхтоўвалі дакументы, каб зноў адкрыць міністэрства па знешнеэканамічных сувязях, якое б кантралявала жорстка экспарт і імпарт. Такім чынам, ёсць дэкларацыі новага міністра эканомікі, а ёсць таксама загады, які ён выдае ўнутры свайго міністэрства. І я лічу, што тут гэты чалавек будзе працаваць на гэтай пасадзе, недзе да прэзідэнцкіх выбараў. Ён пастаўлены сюды проста тымчасова і ніякіх такіх прарыўных рэчаў ад яго не чакае. Дзякую, гэта было меркаванне Яраслава Раманчука. Яраслаў ўжо ўзгадаў адну з прапаноў міністэрства эканомікі. Я скажу зараз пра яе больш падрабязна. Сапраўды, міністр прапанаў запланаваў для ўзмацнення адказнасці дырэктараў прадпрыемстваў у кароткія тэрміны перазаключыць з кіраўнікамі кантракты з тэрмінам заканчэння 1 студзеня 2011 году. І ў новых кантрактах прадугледзець абавязанне па выкананні тэмпаў росту вытворчасці тых самых 10-12% па выкананню тэмпаў росту заработнай платы. Нагадаем, што гэтая зарплата павінна стаць $500 на канец 2010 года. Гаспадар Злотнікаў, па-вашаму, калі такія ўмовы будуць паставлены перад кіраўнікамі прадпрыемстваў, як яны будуць з гэтай сітуацыі выкручвацца? Яны будуць спрабаваць, каб выканаць гэтыя паказчыкі, але ад гэтага так ужо многа ад іх і залежыць, таму што іх такое цяжкае становішча, абаротныя сродкі праведзены амаль на палове прадпрыемстваў Беларусі, іх прадукцыя не знойдзе большага попыту у параўнанні з тым, што ёсць напрыканцы гэтага года, або гэты попыт будзе невялікі, іх не будзе такіх значных даходаў, каб вытрымаць гэта $500 гэтай заробкі. Гэта па-першае. Калі я дабаўлю то пра тое, што міністр казаў, калі адкажу на першае пытанне, то я магу адказаць, што ад міністра эканомікі не шмат чаго і залежыць. Вось гэтыя разговоры пра лібералізацыю, прыватызацыю і гэтак далей, гэтыя размовы мы чуем ужо больш як год, але нічога не адбываецца. І паўтаруся, я скажу еще раз, что от министра не залежит, что на самой справе будет. Адну з гэтых тэм, якіх закрануў міністр Снапкоў, гэта лібералізацыя цэнаўтварэння. Яраслаў, ці вы лічыце, што ёсць у тым самым міністэрстве эканомікі ўжо разуменне, што трэба адмяняць цэнаўтварэнне, адмяняць все гэтыя шматлікія камітэты па цэнаўтварэнні, якія ёсць на кожным прадпрыемстве, якія ёсць у многіх міністэрствах, ці па-вашаму да гэтага ўлада яшчэ не даспела? Глядзі, Снапкоў таксама не зваліўся з неба. Ён працаваў у адміністрацыі прэзідэнта. Ён добра ведае, як рыхтаваўся, напрыклад, дакумент на конт лібералізацыі цэнаў. Разуменне таго, што нешта трэба змяняць, ёсць. Разуменне таго, што не трэба аж так каўбасіць гэты малы бізнес прадпрымальнікаў, таксама магчыма ёсць. Але, напрыклад, ён не выказаўся за тое, што, напрыклад, падрыхтаваны нейкі там праект дакументу на конт таго, што мы лібералізуем усе цэны, акрамя, напрыклад, паслуг і тавараў манапалістаў, якія ёсць. Ён не казаў нічога на конт таго, што вось там з 1 студзеня беларускія вытворцы таксама будуць свабодна ў тым, якія цэны ўсталяваць. І больш за таго, Снапкоў таксама жорстка не заняў пазіцыю наконт таго, каб зняць унутры краінавыя бар'еры, каб нашы вытворцы маглі гандляваць вольна па вольным цэнам на ўсім тэрыторыі нашай краіны. Таму разуменне прыходзіць, але гэта такое разуменне, ведзе праз боль. Мы трацім рынкі, мы трацім час, нашы вытворцы таксама не маюць абароткі, і Снапкоў ну, можа только констатаваць нешта. Я думаю, што ён добра вельмі да краіны зрабіў бы, каб пачаў бы гаварыць праўду. Таму што я маю даклад, які падрыхтаваў Міністэрства эканомікі яшчэ напрыканцы лістапада, і вельмі многія высновы гэтага дакладу супадаюць з моім пунктам гледжання і з тым аналізам, які пярэчыць прагнозу росту эканомікі на 10-13%. Яраслаў, а вось калі гэта лібералізацыя цэнаў радыкальная даволі адбудзецца, але што будзе пры тым, што дзяржава па-ранейшаму працягвае змагацца з імпартам? Беларускія вытворцы проста павысяць свае цэны, бо канкурэнцыі з боку імпарта няма? Таксама гэта будзе азначаць рост цэн, але мы яшчэ нагадаем, што Нацыянальны банк таксама збіраецца друкаваць, павялічваць грашовую масу на 40%, што безумоўна прывядзе да ўзросту цэнаў, а паколькі ў нас ёсць загады купляць толькі беларускае, то з нашых кішэняў выцягнуць яшчэ на 30-40% больш грошаў за тыя ж самыя тавары, якія мы купляем у гэтым годзе. З вами Віталь Цыганкоў, вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Эканамісты Леонід Злотнікаў і Яраслаў Раманчук абмяркоўваюць новыя эканамічныя захады беларускага ўраду. Ці рэальна дасягнуць сярэдні заробак $500 да канца 2010 году? Гаспадар Злотнікаў, працягнем гэтае пытанне. Лібералізацыя цэнаў як бы прагрэсіўны крок, але толькі на палову, паколькі другая палова лібералізацыя знешняга гандлю, адсутнасць змагання з імпартам, гэтага няма. І да чаго можа прывесці такое вызваленне цэнаў? Адзначым, што не зроблены і першы крок. Гэта толькі размовы. А па-другое, я цалкам пагаджаюся з Раманчуком, што гэта шкодны ўплыў абмежавання імпарту не толькі, які будзе сказвацца на росце цэнаў, але і на страце канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі. Таму нечага чакаць і ад лібералізацыі гэтых цэнаў, пра якія ідуць размовы. І, як я разумею, ніякіх такіх кардынальных перамен у стратегії розвиття країни нема. І тому ми не перший раз на цю тему розмовляємо, але і вже цілий год ми на одному місці топчемося. Не буде зруху і далі. Це моє міркування. Може, не говорить про радикальні, справді, напевно, сьогоднішня влада на радикальні не готова, тим більше напередодні президентських виборів. Наступний год, нагадаю, це год виборчої кампанії. Але кроки, які вона буде робити, наприклад, узмацнення відказності цих директорів підприємств, існують різні міркування. Одні кажуть, що немагчимо повисити заробок вот, до 500 доларів. Інші економісти кажуть, що це доволі легко, просто будуть примушати підприємства видавати все на заробок, але зменшаться, наприклад, інвестиції, зменшаться обновлення сродкової творчості. Ваша яка думка в цій спречці, Леонід? Один приклад. Предприємство Министерства промышленности отремливает заработки свои зараз на 92% за конт кредитов, банковских кредитов. И коли они будут отремливать свои заработки и далее этим чином, то с повеличением грошовой массы, об якой уже говорил господар Романчук, оно на самой справе доведет до инфляции. Заработки могут повеличиться не в белорусских рублях и не в долярах, потому что при инфляции белорусский рубель будет падать относно доляра, и заработки не могут повыситься в долярах, так как это обещано народу зараз. Ярослав, ну, давайте поглядим. Белорусские банки берут кредиты у замежных банков, там, у заходних, у Сбербанка российского. Эти кредиты идут на предприемство. Предприемство за этих кредитов выдает людям гроши. И так достигаются 500 доляров. Але што будзе далей? Ведаце, можна розныя рэчы думаць на конт Расіі, але я не думаю, што спадар Грэў такі дурны, каб не бачыць гэтай сітуацыі, каб даваць беларускім банкам вось пад такія схемы грошы. Ну так, будзе загад выдаваць грошы. Адкуль яны возьмуць? У гэтым годзе дэфіцыт ліквіднасці ў банкаўскай сістэме, там у асноўных дзяржаўных банках, перевышае 20 трильйонов рублёў. Адкуль яны будуць браць грошы на тое, каб выкмочыць гэтыя заробкі? Так могуць там Сбербанк даць. Але Сбербанк даць толькі выключна пад залог акцій. Залог акцій, гэта значыцца, што там праз год гэта прадпрыемствы найбольш прывабныя такія для інвестараў будуць у руках Сбербанку. Ён ж не будзе датаваць нейкія сацыяльныя праграмы, стратную прамысловасць нашу, таму што ёсць нейкі загад. Я думаю, што гаспадара Грэфа гэтыя нашы ўнутраныя справы, палітычныя загады не будуць распаўсюджвацца. Таму, калі б вось яны таксама патрапілі в кулатку нашай улады, калі яны казалі, што будзе зарплата 500 даляраў, а не, напрыклад, там 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Таму што калі б 1,5 мільёна было б, яны номінальна маглі б надрукаваць грошаў, выдаваць, і ўсе б казалі, што ну вось 1,5 мільёна ёсць, пры гэтым адпусцілі б цэны, камуналка каштавала б там не 150 тысяч, а 300 тысяч, але 500 даляраў у рэальным выражэнні, у даляравым выражэнні, гэта абсалютна нерэалістычная рэч. Толькі яны могуць зрабіць наступна. Они могут выбрать там некоторые предприемства, выдать неким там инженерам, майстрам заробки. И памятайте, как у нас Лукашенко сказал, что у нас доярка... Доярка 800 доляров, да. 800 доляров. Ну, зберуть этих 4 доярки по 800 доляров, зберуть пару рабочих, там, токаров по 700 и скажут, ну, вот, есть у нас представительство у всей рабочей классы, и заробок у них будет миновито 500 доляров. Только так можно это выконать, иначе это просто профанация, якая калі будзе выканана, прывядзе да агульнага такога калапсу прамысловасці, таму што калі прамысловасць не зарабляе грошы, калі яна стратная, адкуль яна можа браць грошы на тое, каб плаціць такія высокія заробкі? Дадам адзін факт. З наступнага года Расія, напэўна, увядзе экспартны мытны тарыф на нафту на 60-70% той нафты, якая зараз ідзе ў Беларусь з Расіі. І гэта дадаткова забярэ з краіны 10 каля 2,5-3 мільярдаў даляраў. Гэта значыць, што ў мінулым годзе не будзе таго прытока валюты, які быў у гэтым годзе. І таксама цяжка спадзявацца на тое, што і прыватызацыя дасць нейкія грошы ў гэты час. Таму я чакаю, што прыток валюты ў Беларусь будзе меншы, і выканаць гэтае абяцанне 500 даляраў немагчыма. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ее брали удел экономисты Ярослав Романчук и Леонид Злотников. Вел передачу Виталий Цыганков. Вы слушаете «Радио Свобода». Кореспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркований лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. У эфиры «Свобода» у Менску 23.30. У Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Проект указу президента Александра Лукашенко про обмежевание белорусского сектора глобальной сетки «Интернет» покуль не подписаны. Эксперты лечат, что распрацовники проекту мусят откласть разгляд документа и пораются с досвеченными специалистами у этой галине. Активисты компании «Европейская Беларусь» вывесили национальные стяги на мосте над Партизанским проспектом у Менску. Акция была промеркованная до годовины расстрелу в 42-м годе немецкими карниками одного из лидеров белорусского национального руху ксенза Винцента Гадлевского. Сегодня обвиначенные в подрыхтовце до теракту Миколая Тухович и Владимира Сипенко завершили ознаемление с материалами справы. Мыто на товары и автомобили, которые увозятся в Россию физичными особами в межах Одиного мытного союза, может быть переглежено, заявил наместник министра экономического развития России Андрей Сляпнев. Протягиваем новины сегодня в свете. Сенат Злученных Штатов ухвалил сегодня законопроект об ахове здоровья, принятие которого президент Обама лечит теперь свою наиважнейшей внутриполитичной задачей. Президент России Дмитрий Медведев загадал сегодня провести реформу Министерства внутренних справ Украины. По воле Кремля, это реакция на злоуживание с боку супрацовников органов безопасности. Российский лидер Дмитрий Медведев дал интервью трем ведущим московским телеканалам относно выников 2009 года. По воле его слов, основные проблемы, которые не удалось вырешить России сёлета, это сыровинный фактор экономики, высокий уровень беспрацовья и неконкурентоздольность предприемств. У Иране на 6 годов тюремного зняволення осуджены былы официйный представник Ураду Абдулла Рамзанзаде. Поведомляется, что он осуджены за деньги, накированные супрать национальной безопасности и пропаганду каштовностей, которые подрывают ислам. У Туреччине рабочие буйной державной титуневой фабрики «Текель» 10-й день запер протестуют супрать приватизации, которая может выкликать массовое звольнение. Амбасада Злученных Штатов в Кыргызстане выступила с заявой, у которой выказывает заклопоченность в связи с жесткими нападами на журналистов. У заяве узгадывается забойство журналиста Геннадия Павлюка, который выступал с критичными артикулами о президенте Курманбеку Бакиеву. Павлюк был выкинут из 6-го поверху Алматинского дома со связанными руками и ногами. Министерство замежных справ Грузии заявило, что с Россией досягнутая попередняя домовленность относно обновления транспортной коммуникации по военной грузинской дорозе. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте завтра о 6 раницы. Вы слушаете Радио Свобода. Тут Александр Байчун. Третий год на наших хвалях гучать интервью и монологи рыхтуются передачи в рамках проекта «Громадский редактор». Сюльта в им приняли удел полсотни наших слухачов. Нагадаем, это люди, что дня оценивают программы и особные материалы радио, пропонуют журналистам адресы для репортажей, комментуют материалы свободовского сайту, працуют у живым ночным эфиры. Сярод тих, хто на громадських початках редагував «Свободу» – літератори, науковці, дипломати, студенти, активісти третього сектору, пенсіонери. Нерідки вони, що називаються, виводять кореспондентів радіо на самі нечекані теми, які викликають у слухачів велику цікавість. Сьогодні ми нагадуємо фрагменти самих-самих, як тепер кажуть, топових передач на замову громадських редакторів. Так, былый войсковец, пенсионер Илья Купол неколи поставил у Куропатском лесе крыш у гонор своего закатаванного сталинистами дядьки. Тому и попросил разобраться, кто и чему разбурая крыжи у гонор патриотов и шароходцев. Нагадаю, 17 кастрычника, 10 и 24 вересня, 26 и 27 травня у Куропатах, под Вялейкой, Крупками и Витебском, а еще ранее у Стародородском и Борисовском районах представниками уладов и неведомыми были знищены шерох освеченных крыжов на местах массовых расстрелов ворогов народу, особных змагаров с советской уладой. І гэта хутчэй далёка не поўны пералік фактаў вандалізму. Шукаем тлумачэнні. Найперш, каго вінаваціць у тым, што адбылося. Знакаміты мастак Алексей Марчкін, аўтар праекту «Вялікая крыжа пакутаў у Курапатах», ставіў там таксама крыж капліцу, і ён жа стваральнік абразу Маці Божай Курапатскай. Без пакарана тое, што зніклі ў нас вядомыя палітыкі, не знайшлі забойцу. Все гэта ідзе зверху. Это ідзе ад самага галоўнага начальніка. Без пакаранасць, вседазволенасць. Старшыня руху «Солідарнасць разам» Вячаслаў Сіўчык быў на месцах надзвычайных здарэнняў і ў Курапатах, і ў Вялейскім Красным Беражку. На жаль, мы і сёння маем уладу, которая дазваляе ставіцца да нацыянальных звычаяў так, як і нас ставіцца. Мы з'яўляемся адзінай сходнееўрапейскай краінай, дзе такія вот рэчы, факты вандалізму магчымы. Мікола Шарах спрычыніўся да пабудовы ў Полску адзінай пакуль на Беларусі грэка-каталіцкай царквы ў паслясавецкі час. А тое, што ламаюцца крыжы, гэта не ёсць нейкім выняткам, а гэта сведчанне сітуацыі бязвер'я, якое існуе грамадства. Страх. Людзі ў страху заблытаныя і зняверныя. Страх уеўся не толькі ў сведкаў бясконцых беларускіх курапатаў. Ён душыць і куды больш маладых людзей. Дружна кажуць усе нашыя суразмоўцы, калі размовы заходзяць пра адносіны грамадства да фактаў вандалізму. Барысавец Сяржук Салаш. Крыжы, якія ставяцца ў памяці рэпрэсаваным, робяцца невялікімі грамадамі, яны робяцца збольшага нават адзінкамі. І знішаюцца гэтыя крыжы таксама адзінкамі. Грамадства, ў прынцыпе, наша, яно больш, як бы, назірае. Вячаслаў Сіўчык прапануе глянуць на праблему шырэй. В Беларусі спыненая реабілітацыя тых людзей, якія знішаліся, бальшавікамі ці патрапілі пад рэпрэсіі, і абсалютна не шануецца памяць ахвяр палітычных рэпрэсій. А давайте мы нагадаем слухачам, ці даўно спынены працэс реабілітацыі? 95-го года ўжо даўно, вельмі даўно. Па вялікому рахунку, дзікунствам з'яўляецца як факты вандалізму, так наогул тая палітыка, якую сённяшнія ўлады дазваляюць па гэтаму страшнаму пытанню. А вось назіранне Тацяны Севярынец. Мы не ведаем іх прозвішчы, на жаль. Я была ў архіве і пыталася, дзе знайсці гэтыя матэрыялы, але яны да сёй пары засекрэчаныя. Як у момант сталася вострая праблема вандалізму, гэтаксама нечакана ж дзясяткі тысяч людзей у краіне паўсталі перад пытаннем, што рабіць з асабістымі легкавікамі. Бо пайшлі чуткі пра падвышэнне мыты на іх. Вось чаму грамадскі рэдактар, выдавец тыднёвіка «Аўтадайджэст», былы лідар Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатолій Шаўчэнка замовіў нам перадачу на тэму, наколькі апраўданая купля машыны ў сённяшніх варунках. Люди, совершенно не звонившие давным-давно и вообще не говорившие про машины, под этот ажиотаж, который очевидно присутствует, что с 1 января будут машины примерно процентов 30-35 дороже, они обратились срочно, помоги купить машину. Улады дружно заховывали молчание. Намесніца старшыні камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Палаты прадстаўнікоў Алла Ісачэнка. Я магу толькі сказаць лічна за сябе. Я не ўправе вам сказаць за ўсю камісію. Кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага мытнага камітэту Уладзімір Пехцераў. Магу з вамі абшацца, гаварыць, но адвечаць на вашы вопросы вряд ли. Праблему празрыстасці прыняцця важных для соцыуму эканамічных рашэнняў уладай каментуе юрыст, палітолог Юрас Чалусаў. Гэта непрадказальнасць нашай законотворчай дзейнасці, яна накладае свой адбітак на гаспадарчае жыццё, а тое, што людзі хвалююцца і знаходзяцца ў стане неўпэўненасці ў заўтрашнім дні, ніхто не ведае, ці прымуць гэты дакумент, ці не прымуць, ну, гэта таксама рацыянальна абумоўлена. Людзі цудоўна ведаюць, у якой сістэме, у якой краіне яны жывуць і як тут прымаюцца кіраўнічыя рашэнні. То бок у Польшчы вот такая гульня ў цёмную, яна б не адбылася. Была б гульня, але... Палітыкі паўсюль аднолькавыя. Але прэса гэта выкрыла і пачаўся бы скандал, скандал, абмеркаванне, ўключыліся бы іншыя палітычныя групы. Таму прыняцце такога рашэння, яно падбывалася ў выніку, хутчэй за ўсё, публічнага узгаднення інтарэсу розных групаў грамадства. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем выніковую перадачу па топавых матэрыялах, падрыхтаваных на замову грамадскіх рэдактараў. Неверагодны 2009. Невядомы 2010. Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства. Малочная вайна і мытны саюз з Расеяй. Папа Рымскі і Коля Лукашэнка. Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі. Аналітычны цыкл свабоды. Кожную пятніцу, суботу і нядзелю. ефірі «Свабода». Тут Олександр Байчун. Ви слухаєте передачу, подактованою по матеріалах циклу «Громадський редактор», який гучали тягом цього року на хвалях нашого радіо. Працягуємо репортаж про автогістерію у зв'язку з чутками, які пішли у вересні про підвищення автомита. Короткотермінові прогнози наших експертів. Приймається, що у цих умовах люди, у яких є гроші, їм є сенс купляти це зараз. Ну, мабуть, да. Ви праві. Бізнесовець Андрій Ляшченя. Ціни піднімуться, безусловно. Ну, поки. Просто останній благоприятний місяць може бути. А от уже через місяць, посмотриш, цього не купиш. Или купишь то рожно, которое мы с тобой наблюдали, битое и перебитое. А целую хорошую качественную машину купить будет очень практически невозможно за эти деньги. Как показало дальнейшее развитие подеев, наши эксперты имели рацию, за что им удячно те, кто своечасово скористался подказками. В конце осени черговая шок-новина. У Беларуси з'явився небезпечный для життя грипп. Громадський редактор тидня, лікар з Городянщини Тетяна Павіна, зауважила, що в умовах епідемічної паніки аптечна поліція опустіли. Усе частіше народ почав звертати увагу на медицину нетрадиційну. Тому господарня Тетяна доручила нам підрихтувати відмислову передачу про білоруських знахарів. Шукати порятунок у знахарів, народних лікарів, підштурхує бездопоможність тих медиків, до яких вони особисто чи їхні родні зверталися під час хвороби. Вава в голові була у нього. А після чого? У тебя перестала голова болеть? Да. Родились мы с новообразованием в правой височной части. Врачи сказали, что ребенок будет слепым, глухим и не разговаривать, естественно. Сюда к Константину Осичу привезли очень маленьким. Константин Осич сказал, будет здоров. Слава Богу, нам уже 2.5 года. Вы чули монолёг одной из пациенток знахара, спадаря Константина, с поселку Энергетик, что под Дзержинском. Ось один з шматликих розповідів про те, як і кого, з яким діагнозом поставив Константин на ноги. Виявили там вельми страшне захворювання лімфоузлов. Все, ось вам місяць застався, і він поглядів і взявся з нею працювати. Ну, зняли той страшний діагноз, і жінчина живе по сьогоднішній день, добре себе відчуває. А ось що говорить Олександр Тамкович, який за 6 років змагання за своє здоров'я не тільки побував у шматликих знахарів, лікарів, бабулек, але й шмат начитався про їх. Нужно найти своего врача, который подходит тебе. А так огульно, я считаю, что это не совсем правильно. Я очень многих знаю, кому это помогло, но в то же время были какие-то эксцессы. Наведав я и славутую бабулю Феодору, якая живе в глуши Белинских лесов. Однако в той лесной вёсце полно машин не просто с чужими номерами, але наот с российскими, украинскими. Размовляем с мурманчанами. Из Апатит сюда женщина одна, рентгенолог, сына сюда привозила несколько раз, у него саркома. Ну вот Федора Даниловна помогла ему. Ему в Мурманске сказали, что уже все. Женщина тоже, Федора Даниловна, несколько раз побыла, поехала опять в онкоцентр в Мурманск, и у нее ничего не нашли. Пытаюсь у бабули Федоры, як и наставиться до тех, кто позиционирует себя знахаром. У нее свой, не побоюсь этого слова, оригинальный погляд на проблему. Я говорила министру здравоохранения, дайте этим людям свинок морских, так как я работала. Будет живность хотя 20%. Уже он годится на человека руки накладывать. Эти люди должны пройти институт биофизического измерения, проверить силу. Тут, до речи, история с практики господаря Константина. Привезли ко мне, она после инсульта была. Только зашла, и вдруг она резко умерла. Я еще даже не молился. Что значит умерла? В буквальном смысле слова умерла. Я вскричал просто, Господи, так не должно быть. Живи во имя Иисуса, сказал. Она вздохнула, и ее рука выпрямилась, потому что она была парализована, рука не работала, нога. Все это заработало у нее, она обняла меня. Но это был для меня шок. Привезли часов в 8 утра, а я с 4 часов утра стоял на молитве до 8. Когда я рассказал про то Александру Тамковичу, и он прокомментовал наступным чином. Одно из самых первых чудес, которое сотворил Христос, это Лазаря воскресил умершего человека. Поэтому в основе религии исцеление. Если взять любого целителя, там у него свечки, да, молитвы, и церковь, и целители, знахари делают одно и то же дело. Они идут к Богу, они проповедуют Бога, лечат людей силой Бога, Божьим Словом. Дык як ставіцца да знахараў народных лекараў? Выглядае на тое, што пакуль чакаць парады з боку навукі ці царквы не асабліва выпадае. Застаецца адно – кожны вырашае сам. Калі чалавеку востра патрэбная дапамога і ён верыць у цуд выздараўлення, трэба спрабаваць рабіць гэта. Таму і вазіў некалі свайго сябра да бабулі Фядоры. Ні я, ні ён не ўпэўнены, што гэта менавіта яна або Канстантін дапамаглі тады. Аднак жа вось факт – страшэнны дыягназ не спраўдзіўся. Яшчэ ў 2003-м лекары давалі яму толькі год жыцця. Але вось жа сустракаем 2010-ы. У эфіры «Свабода» выслухалі перадачу, падрыхтаваную па матэрыялах цыклу «Грамадскі рэдактар», якія гучалі цягам гэтага году на хвалях нашага радыё. З вамі быў Александр Байчун. «Свабода» у жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Сёння сустаршыня палітрады АДС Анатолій Лябецкі атрымаў афіцыйны ліст Савету Рэспублікі. Старшыня камісіі па заканадаўстве спадар Смірноў паведаміў, прапановы АДС аб змяненнях выбарчага заканадаўства будуць вывучацца камісіяй. Сёння абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Владзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. На дварэ апошнія снежаньскія перадкалядныя дні. У Беларусі яны сёлета нязвыкла, як для эпохі глябальнага пасяплення, якой палохаюць навукоўцы, марозныя, снежныя, з завеямі і сцюжамі. Нашы слухачы кожны па-свойму рыхтуюцца да свята. Нехта глыбакадумна падсумоўвае набыткі і страты адыходзячага года, седзячы ля кампутара, а нехта, заняты клопатамі больш надзённымі, па старой дзедавай завядзёнцы, цягне па замеценай сцежцы сані з няхітрым начыннем у глыб ляснога гушчару, дзе гарыць цяпельца, булькоча кацёл і цурчыць хмельная вадкасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста, аўтар якога ўстрывожаны тым, што старажытны народны промысел цяпер, як ён лічыць, у заняпадзе. Вось што піша з гэтай нагоды Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Паўсюль абыякавасць, нават у вёсцы ўжо спрадвечную народную гарэлку ніхто вырабляць не хоча. Няхай гніюць яблыкі, слівы, ніхто руку не прыкладзе. Думаеце, міліцыі баяцца? Ды міліцыя тут ні пры чым, проста абляніліся людзі. Ад сліў сёлета ўлетку і ўвосень аж голле ламалася. А тым часам чарнілы на вінзаводах вырабляюць з канцэнтратаў, розных юпі ды інвайтаў. Памятаеце, як у рэкламе? Проста дадай вады. Добра, што апошнім часам улады, здаецца, пачалі скарачаць выраб гэтага пойла. Увогуле лічу, што ў 70-80-е гады гэтыя шырока вядомыя ў народзе пладова-ягадныя вырабы у параўнанні з цяперашнім чарнілам маглі б лічыцца належнымі да клясы прэміум. Бо яно і сапраўды так, тады не было ні фарбавальнікаў, ні араматызатараў, ні іншай хіміі. Усё натуральнае – яблыкі, слівы, дрожджы, ну і яшчэ цукар. Але знаўцы ведаюць, нішто па якасці не можа зраўняцца з прадуктам уласнай хатняй вытворчасці, вырабленым выключна з натуральных кампанентаў, у адпаведнасці са старымі рэцэптамі продкаў. Ды толькі здрабнелі людзі, страцілі кваліфікацыю, але ж не ўсе. – Написал в своем листе на свободу Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Не все, спадар Миколай, стратили квалификацию. Далеко не все. Перед святами наши региональные корреспонденты адмыслово доследовали з'яву у розных вядомых гэтым народным прадуктам мясцінах Беларусі. І ў старадароскіх лясах, і ў Налібоцкай пушчы, і на Нарачы, і на Шчары. З першых рук атрыманыя самыя дакладныя звесткі. Народны промысел не забыты. Дзедавыя рэцэпты шырока выкарыстоўваюцца. Па-ранейшаму можна пакаштаваць і жытнюю, і пшанічную, і цукроўку, і чугуноўку. Дзяржава, вядома, апасаецца за сваё манапольнае права на гарэлачныя даходы і спрабуе змагацца з самадзейнымі броварамі. Ну, але гэта, як сведчыць гісторыя, працэс не надта плённы, шматгадовы, а можа і бясконцы. Пра з'явы і залежнасці, не да канца даследаваныя, загадкавыя і таямнічыя, разважаю ў сваім лісце наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску. Слухач піша. Нашы медыкі часам і ведаюць, з чым маюць справу, а робяць выгляд, што нічога нельга зрабіць. Вось, напрыклад, бяскрыўдная, на першы погляд, хвароба, трафічная язва. Недзе цябе нешта ўкусіла і пайшоў працэс. Нават у гэтым выпадку лячыць можна па-рознаму, і паспрабуй падкапайся. А носьбіт можа сустрэцца і на лецішчы, і дома, і ў падвале, і нават вакол дома, дзе выгульваюць сваіх сабак, часам такія морды, якія мала чым адрозніваюцца ад сабачых. Нават тут цябе нешта кусае. У мяне на назе таксама з'явілася трафічная язва. Па дамоўленасці лёг у абласную бальніцу блізка да хаты. У бальніцы звярнуў увагу на царкву, зайшоў туды. На прапанову цёткі, якая гандлюе абразамі і ўсім, што вакол іх, я адказаў. Я бязбожнік. І што цікава, гэта святая адразу задала мянтоўскія пытанні, як прозвішча і дзе ляжу. А назаўтра мяне накіравалі на лазер з дыягназам некроз правай канечнасці. З бальніцы я, канешне, наступнай раніцай уцёк, але думка ў галаву запала, што беларусаў добра, так бы мовіць, лечаць медыкі супольна з царкоўнікамі. Дарэчы, пры мне ляжаў у бальніцы былы дэсантнік Сенніншыны, чыю нагу можна было выратаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Цьмяныя справы, спадар Александр. Чамусьці мне здаецца, што той, каму адрэзалі нагу, да канца сваіх дзён будзе перакананы, што яе можна было выратаваць, незалежна ад дыягназаў і кансіліумаў. Ну, але вы там бліжэй ляжалі, і вам відней. А тая цікаўная цётка з царкоўнай крамкі сапраўды падазроная асоба, і з якой прычыны вы раптам пад скляпеннямі храма пра свае атэістычныя перакананні пачалі з ёй гаварыць. Зрэшты, асабліва не пераймайцеся. Таму, ад каго мы па-сапраўднаму цалкам залежым і ў дыягназах сваіх, і ў тым, які век нам адмераны, няма патрэбы пытацца ні наша прозвішча, ні нумар шпітальнай палаты. Мы вернемся да лістоў слухачоў свабоды пасля кароткай абвесткі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Адна са стратаў адыходзячага года, пра якую мы паведамлялі ў мінулым месяцы. Смерць у Марынай Горцы актывіста партыі БНФ Валянціна Доўнара, якая здарылася пры не да канца высветленых абставінах. Ён быў вядомым у сваім гарадку распаўсюднікам незалежнай прэсы. Кожную пятніцу прывозіў з Менска свежыя нумары «Народнай волі» і «Новага часу». Позна ўвечары, 20 лістапада, 50-гадовага мужчыну знайшлі недалёка ад будынку міліцыі, непрытомнага. Наш слухач Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузінск Пухавіцкага району з нагоды гэтай трагедыі піша. «Не толькі я, многія нераўнадушныя людзі ў нашым Рузінску уражаны гэтай смерцю». Звертаемся да кіраўнікоў пухавіцкай міліцыі. Няхай расследуюць і патлумачаць, што ж там насамрэч адбылося. Чалавек не піў, не паліў, ні з кім не канфліктаваў. Магчыма, гэта палітычнае забойства? Нас вельмі усхвалявалі звесткі пра тое, што ў Марынай Горцы нібыта існуе арганізацыя расійскіх фашыстаў, РНЕ. што грамадзяне, якія сімпатызуюць гэтай структуры, існуюць, здагадацца няцяжка. Дастаткова праехаць у электрычцы Менск-Пухавічы. Але наколькі сур'ёзныя гэтыя асобы і наколькі зламысныя ў іх намеры, няблага было б міліцыі ў цывільнай вопратцы паездзіць у электрычцы, паслухаць, паглядзець і прыняць адпаведныя меры згодна з беларускім заканадаўствам, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзенск Пухавіцкага раёну. Думаю, спадар Міхаіл, і міліцыя, і спецслужбы ў Беларусі даўно ўжо карыстаюцца гэткім спосабам выяўлення палітычна нядобранадзейных грамадзянаў, які вы прапануеце. Іншая справа, што вынікам гэтых адмысловых метадаў становяцца затрыманні ды арышты галоўным чынам нацыянальна арыентаваных актывістаў, якія належаць да дэмакратычных суполак. А вось пра пераслед, арышты ці суды над сапраўды экстрэмісцкімі арганізацыямі, якія не хаваюць сваіх шавіністычных антыбеларускіх мэтаў, чуваць вельмі рэдка. Ігар Сцябуля з Менску, як і тысячы іншых нашых слухачоў, заклапочаны будучыняй беларускай мовы. Чаму так рэдка можна чуць беларускае слова ў грамадскім ужытку? Спадар Ігар з гэтай нагоды піша. Сёлета я адпачываў ва Ўкраіне, ў Трускаўцы, там месціцца вядомы многім санаторыі. Быў прыемна здзіўлены, што і лекар, і медсёстры размаўлялі са мной па-ўкраінску. У горадзе ўсе шыльды толькі на ўкраінскай мове, тэлебачанне, радыё таксама ўкраінскамоўныя. Размаўляў з украінцамі на гэту тэму. Яны ганарацца сваёй дзяржавай, сваёй мовай, культурай і не ўяўляюць, каб было па-іншаму, каб іх прымушалі гаварыць на чужой мове, прынесенай тымі, хто хацеў знішчыць украінскую незалежнасць. А ўсё таму, што ва Ўкраіне дэмакратыя, а ў Беларусі прамаскоўскі аўтарытарны рэжым. Так што і размова пра выкарыстанне ў нас беларускай мовы бессэнсоўная. Гэта лічыць Ігар Сцябуля з Менску. Яшчэ 20 год таму, на схіле савецкай эпохі, моўная сітуацыя ва Ўкраіне, асабліва ў яе цэнтральных і ўсходніх абласцях, мала адрознівалася ад таго, што адбывалася і адбываецца ў гэтай сферы ў Беларусі. Тая ж татальная русіфікацыя, вынішчэнне нацыянальнай школы, заняпад культуры. І як усё змянілася за два дзесяцігоддзі, на працягу якіх пры ўладзе ва Ўкраіне былі дэмакратычныя палітыкі, скіраваныя на адраджэнне нацыянальных каштоўнасцяў. Беларуская мова ў сённяшняй Беларусі сапраўды ў прыгнечаным становішчы. Але наўрад ці вы, спадар Ігар, маеце рацыю, калі пішаце, што няма сэнсу ў такіх умовах гаварыць пра яе выкарыстанне. Зменіцца ў Беларусі ўлада, і моўнае адраджэнне можа пачацца і адбывацца шпаркімі тэмпамі. Дзеля той будучыні, магчыма і не надта далёкай, важна захаваць парасткі беларушчыны, якія працягваюць існаваць, нягледзячы на ўсе неспрыяльныя абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых калядаў, шаноўныя слухачы. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам. Адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.